أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับมาพบเจอกันอีกครั้งในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานเรายังคงพูดคุยกันอยู่ในส่วนของอายะที่ประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานนั่นก็คืออายะอัลกุรสีพี่น้องที่รักยิ่งครับอย่างที่ได้คุยกันไปแล้วนะครับว่านักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้แบ่งอายะกุรสีออกเป็นทั้งหมด10วรรคด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นการแบ่งที่น่าสนใจเป็นการแบ่งที่ว่าเราจะสังเกตว่าแต่ละวรรคนั้นจะมีความเกี่ยวพันแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันครับครั้งที่แล้วเราได้คุยกันในส่วนของวรรคที่6นะครับที่ว่ายะละมุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมที่บอกว่าพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่รู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเราแล้วก็ที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราซึ่งก็ได้ทําการอธิบายกันไปแล้วก็ได้พูดคุยทําให้รู้ว่าแค่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้ากับเบื้องหลังของเราเนี่ยก็มีอยู่มากมายมหาศาลมากๆที่เรานั้นไม่รู้เลยที่เรานั้นไม่รู้เลยเราอาจจะคิดเราอาจจะพอจะเข้าใจเราอาจจะเชื่อมั่นแต่ถ้าถามว่ารู้จริงมั้ยเราก็ไม่ได้รู้จริงอะไรนอกจากสิ่งที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนอกจากสิ่งที่พระองค์บอกซึ่งก็อยู่ในวรรคที่7นะครับที่บอกว่าวะลายุฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะวรรคต่อมาพวกเรากล่าวว่าไงครับแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถเข้ามาล่วงรู้ส่วนหนึ่งส่วนใดจากความรู้ของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากในสิ่งที่พวกนั้นทรงประสงค์เพราะใช้คำว่าไม่มีใครล่วงรู้ในภาษาอาหรับใช้คำว่าเวลาอยู่ไฮตูนะอาฮาตอก็คือการล่วงเข้าไปเพื่อที่จะรู้ถึงสิ่งที่อีกคนหนึ่งนั้นมีความรู้อยู่ซึ่งอย่างถ้าเกิดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมครับบางทีอย่างยุคปัจจุบันในยุคคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของแฮกเกอร์ถ้าเกิดอยากรู้ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เขาเล่นอะไรอยู่เขาดูอะไรอยู่อาจจะไม่ต้องขออนุญาตอีกฝ่ายนึงแต่ใช้วิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแฮกเกอร์เข้าไปก็สามารถรู้ได้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างนี่คือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันการที่เราจะรู้เรื่องความรู้ของคนอื่นเนี่ยมีได้หลายวิธีเจ้าตัวอาจจะบอกเองเจ้าตัวอาจจะสอนเองหรือเราอาจจะเรียนที่อื่นแต่เราเรียนแล้วรู้มากกว่าที่เขารู้เป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เหมือนกับเขาอาจจะเรียนเรื่องเลขจากอาจารย์คนนึงเราก็ไปเรียนเรื่องของเลขเหมือนกันเนี่ยแต่กับอาจารย์อีกท่านนึงเราอาจจะเรียนลึกกว่าเขาเข้าใจมากกว่าเขาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับระหว่างคนมีความเหลื่อมล้ำกันแล้วก็สิ่งที่คนคนหนึ่งรู้เนี่ยคนอื่นก็อาจจะล่วงรู้ด้วยได้ด้วยกับหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่ถูกแล้วก็รูปแบบที่ผิดในกรณีของความรอบรู้ของพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราได้รู้แล้วว่ามีมากมายมหาศาลเกินจินตนาการคือแค่ในช่วงวินาทีเดียวเนี่ยความรอบรู้ของพวกอัลเลาะห์ที่พวกอัลเลาะห์รู้จริงๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเป็นไปอะไรยังไงบ้างนั้นมันเกินกว่าความสามารถที่เราจะจินตนาการได้ว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหนแค่บรรดาสิ่งที่พวกอัลเลาะห์สร้างทั้งหมดเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกอัลเลาะห์สร้างอะไรบ้างแมลงเราก็ยังรู้ไม่หมดเลยถึงประเภทแมลงที่มีอยู่แม้แต่ในทะเลไม่ต้องออกนอกโลกเอาแค่ในโลกในทะเลครับนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักสมุทรใครก็ตามที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทะเลนะครับผมเขาก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขารู้ทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับทะเลหรือสามารถค้นพบหรือไปทุกตำแหน่งแล้วของทะเลในโลกนี้ยังไม่มีใครล่วงรู้ขนาดนั้นไม่ต้องไปไกลกว่านั้นแค่ในตัวของเราในร่างกายของเราก็ยังมีอะไรอีกมากมายมหาศาลที่เรานั้นยังไม่รู้เลยวะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากะลีลาเหมือนกับที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ครับว่าแล้วพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยเหลือเกินครับ จากที่พวกเราบอกว่าพวกเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราแล้วก็อยู่เบื้องหลังพวกเราในความสมบูรณ์ในความรอบรู้ของพวกเรานั้นความรอบรู้ของพวกเราเป็นความรอบรู้ที่สมบูรณ์ที่ว่าถ้าพวกเราไม่ประสงค์ใครก็ไม่สามารถมาล่วงรู้ได้ใครก็ไม่สามารถมากะเกณฑ์ได้ไม่มีใครสามารถบอกว่าได้ว่าเนี่ยความรู้นี้ฉันได้มาด้วยตัวของฉันเองไม่มีทุกความรู้ที่เราได้ทุกสิ่งที่เราเรียนทุกความจริงที่เราได้ประจักษ์นั่นมาจากสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เรารู้อนุญาตให้เราเข้าใจท่านอิบนุกะซีรครับได้อธิบายอย่างนี้ไว้ว่าไงครับลายักตะลูอะฮะดุมินอิลมิลลาฮิอะลาชัยอิลลาบิมาอะลามุอะลามะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาวะอัตลาฮูอะลัยฮิويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله ولا يحيطون بما ولا يحيطون به علما อิบนุกะซีรครับได้บอกว่ายะกุรอานเนี่ยแปลได้2อย่างนะมองได้2อย่างอย่างแรกก็คืออย่างที่พวกเราพูดคุยกันก็คือในความรอบรู้ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการที่เราจะรู้อะไรสักอย่างได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระองค์สอนให้เรารู้อนุญาตให้เรารู้ถ้าพวกเราไม่สอนเราก็ไม่รู้เชฟกุซีบอกว่าแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าอายะกุรอานนี้อาจจะหมายถึงคุณลักษณะแล้วก็พระนามของพวกเราสุบานวะตาลาหมายถึงไม่มีใครจะล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงของพวกเราสุบานตาลาได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมานอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงบอกมาอย่างเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินพระองค์ได้พูดกับนบีมูซาหรือว่าคุณลักษณะคุณลักษณะต่างๆซึ่งว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้เองว่าพวกเรานั้นเป็นอย่างไรนอกจากพระองค์นั้นต้องบอกพวกเราเช่นเดียวกันกับอายะห์กุรอานที่ว่าอาลิมุลไกบิวะลายุซฟะลายุซฮิรุอะลาไกบิอะฮะดาอิลลามันอิรตะดามินรอซูลที่พวกเรากล่าวครับว่าพวกเราเป็นผู้ที่ล่วงรู้ในสิ่งลึกลับต่างๆนานามากมายอย่างที่เราบอกคำว่ารู้กับเชื่อมั่นไม่เหมือนกันนะหลายอย่างที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยเราไม่ได้รู้จริงเราเพียงแต่เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดทฤษฎีที่ยังพูดคุยกันยังถกกันไม่จบจนถึงปัจจุบันครับในเรื่องโลกกลมโลกแบนเนี่ยต้องใช้คำว่าเราเชื่อเราเชื่อว่าโลกกลมหรือเราเชื่อว่าโลกแบนเพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้แบบขาดลอยหรือว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนจนอีกฝ่ายไม่สามารถจะเถียงได้มันก็มีสิ่งที่ว่ามันจะมาทดทานกันได้พอมีคนถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าโลกกลมแล้วก็บอกก็เราเรียนมาเราเข้าใจมาเขาบอกเหตุผลอย่างนั้นบอกเหตุผลอย่างนี้บอกเราก็เลยเชื่อตามนั้นนี่คือความเชื่อไม่ใช่ความรู้จริงเช่นเดียวกับหลายอย่างในโลกเราครับหลายอย่างเราเชื่อตามนั้นโดยที่มันไม่ใช่เป็นความรู้ของเราจริงๆอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณมีใครพิสูจน์ได้ไหมไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เชื่อไหมว่ามีเชื่อว่ามีแต่ใช้คำว่ารู้ได้เลยไหมใช้คำว่ารู้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิญญาณนอกจากที่พวกลอสมาตราเก่าในกุรอานว่ายัสอูนการรู้ปุริรู้มีอามีรับบีพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงของวิญญาณจงกล่าวไปเถิดเรื่องวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของพวกลอก็แปลว่าเราไม่รู้จริงเราไม่รู้จริงว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราเราไม่รู้ว่าตอนหลับวิญญาณของเราไปที่ไหนเราไม่รู้อะไรเลยแต่เราเชื่อมั่นว่ามีเพราะฉะนั้นหลายครั้งครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องทำให้ชัดเจนว่าที่เรามีน่ะมันเป็นความรู้จริงหรือเป็นสิ่งที่เชื่อเหมือนกับในเรื่องศาสนาครับในเรื่องฟิกหลายครั้งเราเข้าใจว่าเรารู้แต่จริงๆแล้วเราเชื่อต่างหากยิ่งถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มีโอกาสได้ศึกษาฟิกมุกรอนอาจจะศึกษาจากคอร์สของผมหรือคอร์สหรืออ่านเองหรืออะไรก็ตามเราจะพบว่ามีหลายเรื่องในเรื่องของฟิกเนี่ยที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเรารู้จริงแต่เมื่อเรามาดูทัศนะของนักวิชาการดูคำพูดดูเหตุผลที่เขายกดูหลักฐานที่เขายกมาหลายเรื่องเราถึงจะได้คิดว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยฉันแค่เชื่อว่าฉันรู้หรือฉันแค่เชื่อว่ามันถูกแต่ในความจริงมันไม่ใช่ความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นความรู้ของพระองค์ในอัลกุรอานพระเก่าไงครับไม่มีใครร่วงรู้ถึงความลึกลับของพระองค์ได้นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบรรดาทูตต่างๆของพระองค์ทูตในที่นี้ครอบคลุมหมดเลยศาสนทูตรู้ในเรื่องหลายอย่างบรรดามลาอิกะฮ์ก็รู้ในเรื่องลับหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่ถามว่ามาลาอิกะฮ์รู้หมดไหมในความรอบรู้ของพระองค์ก็ไม่หมดอยู่ดีถูกไหมครับมาลาอิกะฮ์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับพี่น้องบางคนบอกมาลาอิกะฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอน่าจะรู้ทุกเรื่องดิไม่ทุกเรื่องครับอย่างประการแรกสุดครับเรื่องของวันสิ้นโลกมาลาอิกะฮ์ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะพระองค์บอกเชื่อมั่นว่าจะเกิดตามที่พระองค์บอกแต่ไม่ได้มีความรู้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แล้วเกิดขึ้นจะเป็นยังไงรู้แต่เท่าที่อัลลอฮ์บอกยืนยันได้จากตรงไหนครับจากฮะดีษที่ท่านอุมัรรายงานที่ว่าท่านญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็ถามว่าจงบอกฉันซิว่ามีกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านนบีตอบท่านญิบรีลด้วยกับคําถามใช่ไหมครับท่านนบีตอบว่าไงครับคนที่ถูกถามเนี่ยก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าคนที่ถามก็แปลว่าผมก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีพูดกับใครพูดกับท่านญิบรีลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นระดับแนวหน้าสูงสุดแล้วในบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าท่านญิบรีลไม่รู้ก็ไม่น่าจะมีใครอีกแล้วที่จะรู้ซึ่งพวกเราก็บอกเองว่าไม่มีใครรู้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมันว่าไม่มีใครรู้เด็ดขาดนอกจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันครับมาลาอิกะห์ไม่ได้แค่มีรู้ในเรื่องของวันสิ้นโลกอะไรต่างๆในดุนยาเนี่ยพี่น้องอาจจะบอกมาลาอิกะห์ไปมาทุกที่ไปนั่นไปนี่ดูมาทุกที่แล้วมาลาอิกะห์น่าจะรู้จักหมดทุกอย่างบนดุนยาก็ไม่ใช่พี่น้องในยะกุรอานพี่น้องจำได้ไหมตอนที่พวกเราซุบฮานะตะอาลาสร้างนบีอาดัมก่อนจะสร้างพวกเราบอกกับมาลาอิกะห์ว่าไงครับพวกเราบอกมาลาอิกะห์ก่อนเราจะสร้างกลุ่มคนมาปกครองโลกมาลาอิกะห์ได้ยินปุ๊บทัดทานพวกเราซุบฮานะตะอาลาทัดทานพวกบอกว่าไงครับยาอัลเลาะห์พวกจะสร้างสิ่งมีชีวิตมาอีกแล้วเหรอให้มันมาเดี๋ยวมันก็มาหลังเลือดเดี๋ยวมันก็มาทำสิ่งที่ชั่วร้ายอีกหรอกพวกเรากล่าวว่าข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ถามว่ามาลาอิกะห์พูดผิดไหมก็ไม่พูดไม่ผิดนะมนุษย์ก็เห็นฆ่ากันสร้างความเสียหายบนผืนแผ่นดินตรงตามที่มาลาอิกะห์ได้กลัวเอาไว้แต่พวกเราบอกว่าข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ในบรรดาบ่าวของพวกก็มีบ่าวที่ดีอยู่แล้วเมื่อพวกเราสร้างนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกพวกเราทำไงครับพวกเราสอนนบีอาดัมให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาที่นบีอาดัมต้องมาอยู่สอนเสร็จพวกเราก็เรียกมาลาอิกะห์มาเอามาลาอิกะห์ออกมาเจ้ารู้จักอันนี้ไหมเจ้ารู้จักอันนั้นไหมเจ้ารู้จักอันนู้นไหมเจ้ารู้จักอันนี้ไหมพวกเราเอาสิ่งต่างๆในดุนยามาถามมาลาอิกะห์ซึ่งมาลาอิกะห์ตอบว่าไงครับลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตะนาโอ้นายของเราเรารู้เท่าที่พระองค์จะสอนเรานั่นแหละที่พวกถามเรามาเราไม่รู้อะไรเลยเมื่อพวกล้อถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ตอบไม่ได้แล้วพวกล้อก็มาถามนบีอาดัมเอานบีอาดัมอาดัมเอ๋ยบอกพวกเขาซิถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นบีอาดัมบอกได้หมดเลยเอาอันนี้คือนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้บอกได้หมดทุกอย่างที่พวกล้อเอามาถามพวกล้อก็กล่าวต่อว่าไงครับข้าบอกพวกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้คือแต่ละคนพวกเราให้รู้ตามงานที่เขาต้องทำมาลาอิกะห์ในงานที่พวกเรามอบหมายเนี่ยพวกท่านเหล่านั้นรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจแจ่มแจ้งเลยในสิ่งที่พวกเราสั่งให้พวกท่านเหล่านั้นทำคือรู้ชัดเจนแต่พวกเราไม่ได้สร้างพวกท่านเหล่านั้นมาเพื่อปกครองโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากโลกเพราะมาลาอิกะห์ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโลกถามว่ามาลาอิกะห์ต้องคิดขนเครื่องบินได้ไหมไม่จำเป็นมาลาอิกะห์เหาะเหินเดินอากาศได้อยู่แล้วข้ามฟากฟ้าเป็นว่าเล่นท่านชิบรีลนี่คือจากฟากฟ้ารับบทบัญญัติจากพวกลอสมาตราลงมาเอามาที่แผ่นดินให้กับท่านนบีเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นถามว่าถ้ามาลาอิกะห์ได้มาปกครองโลกมาลาอิกะห์จะได้ใช้ประโยชน์อะไรจากโลกไหมครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดเลยมาลาอิกะห์ต้องกินไหมไม่ได้กินต้องดื่มไหมไม่ต้องดื่มยังต้องปลูกพืชไหมไม่ต้องปลูกต้องเลี้ยงสัตว์ไหมไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ต้องมานั่งคิดไหมว่าเนี่ยแป้งเนี่ยเอาไปบดเนี่ยเอามาทำเป็นแป้งแบบนี้เป็นแป้งเปรี้ยวนี่เป็นแป้งธรรมดานี่ทำเป็นขนมปังแบบนั้นได้นี่ทำเป็นขนมปังแบบนี้ได้นี่ทำเป็นเกี๊ยวไม่จำเป็นเลยเพราะมาลาอิกะห์ไม่กินแปลว่าเมื่อมนุษย์มาปกครองมนุษย์ได้ใช้สติปัญญาที่พระองค์ให้ใช้ความรู้ความสามารถที่พระองค์ให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ให้กับพวกเขาแปลว่าโลกดุนยาพระองค์เตรียมไว้ให้เพื่อพวกเราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สูงสุดแล้วก็ใช้เป็นสถานที่หลักๆในการเก็บเกี่ยวเสบียงเพื่อจะใช้ในโลกหน้าสุภานอลนี่คือความเมตตาของพวกเราทั้งที่ว่าดุนยาเนี่ยเรามาอยู่เพื่อที่จะไปแต่พวกเราก็ไม่ได้ให้เรามาอยู่แบบอยู่ชั่วคราวอยู่แบบสังกตาอยู่แบบไม่มีความอร่อยอร่อยไม่มีความสุขพวกเราก็เตรียมความพร้อมให้กับพวกเราเต็มที่เลยความสะดวกสบายการอิ่มหนีพีมันผู้ศรัทธาสามารถมีความสุขได้ในดุนยามีอาหารกินที่หลากหลายท่องเที่ยวได้ทำอย่างนั้นก็ได้เดินทางก็สะดวกนี่คือความยิ่งใหญ่ของพวกลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับประเด็นครับอยู่ที่มาลาอิกะห์บอกไงครับลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมซาอูดีแด่พระองค์อัลเลาะห์เราไม่รู้นอกจากในสิ่งที่พระองค์สอนเราพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ยิ่งแล้วก็ปรีชาญาณคือพระองค์อัลเลาะห์รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วพระองค์ก็มีความปีชาญาณที่ว่ารู้ว่าใครควรจะรู้อะไรใครไม่ควรจะรู้อะไรใครควรทำอะไรได้ใครควรทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างอยู่ในความรอบรู้แล้วก็อยู่ในความปีชาญาณหรือว่าความเฉลียวฉลาดของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะเรามาดูครับผมจะเป็นไปได้ไงที่ใครจะล่วงรู้ความรู้ของพระอัลเลาะห์ได้ในเมื่อเรายังไม่มีความสามารถที่จะเห็นพระองค์รอซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาถูกไหมครับเหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมอะลัยฮิสลามบอกว่าจงรู้ไว้เถิดว่าพวกท่านไม่มีทางเห็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านได้ในดุนยาคือโลกเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเห็นแล้วถ้าเราไม่เห็นพระองค์อัลเลาะห์แล้วเราจะไปล่วงรู้อะไรจากพระองค์ได้ขนาดแค่การรับรู้ด้วยกับการเห็นเรายังไม่สามารถจะรับรู้ได้แล้วการรับรู้อย่างอื่นยิ่งยากการรับรู้อย่างอื่นยิ่งยากหรือต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับในดุนยาที่เราจะมองเห็นพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พระองค์กล่าวว่าไงครับในซูเราะห์อันนัชอัลลซีนะยัชตะนิบูนะกะบาอิรัลอิสวัลฟะวาฮิชะอิลลัลลัมมอินนะร็อบบะกะวาซิลมักฟิเราะฮุวะอะลามุบิกุมอิสอันชะอะกุมมินัลอัรฎิวะอิสอันตุมอะชินนะตุมฟีมุตูฟีบุตูนอุมมะฮาติกุมฟะลาตุซักกูอันฟุสะกุมฮุวะอะลามุบิมานิตตะกออายะกุรอานนี้เป็นอายะที่เตือนสติพวกเราในหลายๆด้านในหลายๆมิติถ้าท่านได้มีโอกาสนะครับพี่น้องลองไปดูซูเราะห์อันนัชมูอายะที่32นะครับผมในซูเราะห์อันนัชมูอายะที่32ครับอัลลซีนะยัจตะนิบูนะกะบาอิรัลอิสมะวัลฟะวาฮิชบรรดาผู้ที่เขาออกห่างจากบรรดาบาปใหญ่ความชั่วร้ายสิ่งชั่วช้าลามกทั้งหลายอินนะร็อบบะกะวาซิลมักฟิเราะห์ในช่วงแรกพวกเราก็บอกถึงบรรดาคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่ว่าเขาพยายามหลีกหนีความชั่วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนนายของพวกเจ้านายของเจ้านั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยอย่างมากมายมหาศาลพระองค์นั้นรู้ดียิ่งตั้งแต่ตอนที่พระองค์นั้นให้พวกเจ้าได้ออกมาจากดินตั้งแต่สร้างนบีอาดัมแล้วก็ตั้งแต่พวกท่านทั้งหลายยังอยู่ในท้องของแม่ของพวกเจ้าคือตอนแรกกำเนิดของมนุษย์มาจากดินถูกไหมครับมาเป็นนบีอาดัมแล้วก็มาเป็นท่านหญิงฮาวะจากนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวะก็มีการปฏิสนธิก็มาเป็นลูกๆต่อมาซึ่งก็อยู่ในท้องของท่านหญิงฮาวะแล้วก็อยู่ในท้องของคนเป็นแม่ทั้งหลายพวกเราบอกพวกเรารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ก่อนเอาพวกเจ้าออกมาแล้วตั้งแต่ก่อนพวกเจ้าจะเป็นดินตั้งแต่ตอนพวกเจ้ามาจากดินตั้งแต่ตอนพวกเจ้ามาจากพ่อของเจ้าไปเจอแม่ของเจ้าแล้วก็ไปอยู่รวมกันในท้องของแม่ของเจ้าแล้วก็ออกมาพวกเรารู้หมดรู้แบบรู้แจ้งแดงแจ๋พวกเรากล่าวไงครับฟาลาตูซักกูอังฟุสะกูมเพราะฉะนั้นอย่าได้ยกยอตัวเองอย่าได้ยกย่องตัวเองอย่าได้ประกาศความบริสุทธิ์หรือความเป็นคนดีของตนเองพระองค์รู้ดียิ่งว่าใครที่มีความสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นนี้สำคัญครับพี่น้องหลายครั้งที่เราอาจจะหลงเข้าใจผิดแล้วหลายอาจจะหลงคิดว่าเราเป็นคนดีหรือว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแน่นอน 100% หลายครั้งเราจะไปซาเลมคนอื่นไปด่าว่าคนอื่นไปให้ร้ายคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นทั้งที่บางทีเราอาจจะทำร้ายคนที่เรารักมากกว่าก็ได้พอเราจะรักเขามากกว่าที่รักเราหรือบางทีเราจะไปโอ้อวดไปโพธนาเนี่ยนะฉันทำอย่างนั้นมาฉันละหมาดมาฉันจ่ายซะกาตฉันถือศีลอดฉันทำความดีมากมายฉันช่วยเหลือผู้อื่นฉันสอนคนอื่นมาเยอะบางทีเราเผลอพูดโดยที่เราลืมคิดไปว่ามันเป็นการอวดไหมแล้วมันเป็นการยกหางตัวเองไหมซึ่งพระเจ้าบอกว่าอย่าได้ยกหางอย่าได้ยกยออย่าได้ยกย่องตัวเองมันไม่มีประโยชน์เพราะพระเจ้ารู้ดีว่าจริงๆแล้วใครที่สำรวมตนต่อพระเจ้าซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่คือความรับรู้ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหลายครั้งแม้แต่เจ้าตัวเองยังไม่รู้พี่น้องคิดดูบางทีเราจะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องคนนอกเราไม่รู้เรื่องคนนั้นเราไม่รู้เรื่องคนนี้เราไม่รู้เรื่องนั้นเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่ต้องไปไหนไกลบางทีแค่ตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยบางทีแค่ตัวเราเองเรายังคิดว่าเราเป็นคนดีพระอัลเลาะห์บอกไม่นะอย่าได้ขัดเกลาตัวเจ้าเองอย่าได้ยกย่องตัวของเจ้าเองแต่ว่าแม้แต่ตัวเราเองหลายครั้งเราก็ยังไม่ดูหลายครั้งเราก็ยังไม่รู้นี่คือการมีความรู้น้อยมากๆของพวกเราแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเรามั่นใจในความรู้น้อยของพวกเรามากจนน่ากลัวพูดกันตรงๆพี่น้องอันนี้ผมนะเสียตัวผมกับพี่น้องทุกท่านด้วยหลายครั้งเราคิดว่าเรารู้ ประโยคนี้บ่อยครับที่จะบางทีเราพูดเองบางทีเราได้ยินคนอื่นเขาพูดฉันรู้สิมันต้องอย่างนั้นฉันรู้สิมันต้องอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นชัวร์พฤติกรรมอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ชัวร์หลายครั้งที่เราคิดว่าเรารู้ทั้งที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเพราะการพูดโดยที่ไม่รู้เนี่ยมันนำมาซึ่งหายนะให้กับตัวคนพูดเพราะนั้นพี่น้องครับหลายครั้งบางทีเราเห็นคนที่ว่าสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอกบางคนก็อาจจะดูแบบโหไว้เขาแบบยาวเฟ้ยบางคนแบบใส่ผ้าสารบันใส่ชุดใส่อะไรบางคนมาอวดได้นั่นเนี่ยรู้ไหมเนี่ยผ้าที่ฉันคุมเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยกี่พันกี่หมื่นเนี่ยหมวกของฉันที่ฉันใส่เป็นยังไงหลายครั้งที่เรามาอวดอ้างหรือว่าบวชอวดบารมีของเราซึ่งนักวิชาการเตือนหลายครั้งถูกไหมครับเตือนหลายครั้งนะในสุรานมุนพระกล่าวว่าไงครับอะลายะละมูมันคอละวะฮุวัลลาตีฟุลคอบีดเขาไม่รู้หรอกหรือว่าใครสร้างเขามาพวกเราเตือนสติพวกเราทุกคนเตือนสติตัวผมเตือนสติพี่น้องทุกคนพวกเราเตือนว่าพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าใครสร้างพวกเจ้ามาผู้ที่สร้างพวกเจ้าจะไม่รู้เหรอทำไมเจ้ากล้าเอาไปอวดอ้างเอากล้าไปข่มคนอื่นกล้าไปทำให้คนอื่นต้องมายกย่องของเจ้าตัวของเจ้าทั้งๆที่เจ้าไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเจ้าเป็นอย่างไงพี่น้องที่รักถ้าเกิดใครเคยเจอนะครับมันก็มีคลิปด้วยที่เชคเขาบรรยายนะครับมีครั้งหนึ่งที่ว่าเชคอุซัยมีนอะไรมลล้อเนี่ยมาที่เชมัยอิสลามยะที่มะดีนะห์นะครับผมตอนที่ท่านมาเนี่ยครั้งมีครั้งหนึ่งที่มานะครับผมที่ว่าพอมาปุ๊บก็พิธีกรนะครับเขาก็จะไปพูดแนะนำให้กับบรรดานักศึกษานักศึกษารู้ดีอยู่แล้วแหละคือก็ไปรวมตัวกันที่มัสยิดกลางของที่มหาลัยนะครับผมแล้วก็คือที่ไปกันเนี่ยเพราะอยากจะไปฟังเชคอุไซมินบรรยายกันเนี่ยแหละครับผมตัวพิธีกรเขาบอกเขาว่าเดี๋ยวจะขอเชิญพวกคุณได้ฟังคําตักเตือนนะซีฮะที่มีค่าจากผู้เป็นผู้รอบรู้ยิ่งคือใช้คําว่าอัลลามะภาษาอาหรับคืออาลิมแปลว่าผู้รู้อัลลามะนี่แปลว่าผู้รอบรู้ยิ่งจะใช้เป็นการให้เกียรติผู้รู้ที่รู้มากๆพี่น้องที่รู้ที่รักรู้ไหมครับว่าพอพิธีกรพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้ฟังนะซีฮะที่มีเกียรตินะจากผู้ที่เป็นผู้ที่รู้ยิ่งพูดตรงนี้ปุ๊บพับเช็คอุไซมินตะโกนออกมาเลยว่าอุสกุดคุณเงียบไปคุณหยุดเลยที่คุณกำลังจะพูดเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้ที่คุณกำลังจะพูดหยุดเดี๋ยวนี้ท่านถือว่าอะไรครับมันเป็นการยกยอซึ่งมันเป็นยาพิษสำหรับผู้ศรัทธาการยกยอเป็นยาพิษสำหรับผู้ศรัทธาบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ใครมั่งไม่ชอบคำยอทุกคนชอบหมดแหละครับไม่งั้นมันคงไม่มีกรใช่ไหมครับที่บอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเนี่ยน้ำตาลหวานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายคำพูดหวานๆมันเข้าไปแล้วมันจำไม่ลืมแต่พอเป็นคำพูดแรงๆคำพูดที่มันเสียดสีคำพูดที่ทรมานบางทีก็จำไม่ลืมเหมือนกันเจ็บอื่นมือแสนจะแค้นคายเจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจจริงอยู่คนเราชอบคำชมเพียงแต่ว่าพี่น้องที่รักอย่าลืมคำชมนั้นเป็นยาพิษสำหรับผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นหากไม่อยากทำร้ายใครก็ระวังนิดหนึ่งต้องดูดีๆว่าคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยจริงอยู่อาจจะเป็นคำชมเขาบางทีเราเจตนาดีแล้วอยากให้กำลังใจเขาอยากให้ความช่วยเหลือเขาอยากจะรู้สึกรักเขาจริงๆแต่บางทีเราก็ต้องมากรองนิดหนึ่งว่าระดับเราควรจะพูดแค่ไหนที่มันไม่เป็นยาพิษสำหรับเขาควรพูดแค่ไหนที่ว่ามันพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเขาอย่างบางทีเราจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนกับว่าหดหู่สุดเราก็อาจจะไปพูดเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นการยกย่องเขาเพื่อเป็นการให้กำลังใจเหมือนกับพี่น้องจำได้ไหมครับตอนท่านหญิงคอดีจาห์รอยัลลอฮุอันฮาตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอท่านญิบรีลเป็นครั้งแรกท่านนบีเจอเป็นครั้งแรกไม่รู้ตัวมาก่อนครับท่านนบีกลัวครับท่านนบีกลัวรีบกลับบ้านมากลัวเจอท่านว่าหนาวจัดคนเรายิ่งกลัวมากๆจะหนาวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับซัมมิลูนีซัมมิลูนีคอดีญะห์เอ๋ยช่วยเอาผ้าห่มมาห่มฉันหน่อยท่านคอยท่านหญิงคอดีญะห์ก็จะเอาผ้ามาห่มให้ท่านบีมากอดท่านนบีตอนที่ท่านนบีกำลังกลัวเนี่ยท่านหญิงคอดีญะห์บอกว่าไงครับท่านหญิงคอดีญะห์บอกว่าคุณอย่าได้กลัวไปเลยนะที่รักของฉันอย่าได้กลัวไปเลยอันนี้แปลเวอร์ชันไทยอ่ะเนาะที่รักของฉันอย่าได้กลัวไปเลยคุณน่ะเป็นคนที่ว่าให้เกียรติเพื่อนบ้านคุณเป็นคนที่ว่าชอบรับรองแขกคุณเป็นคนที่ว่าไม่เคยโกหกคุณเป็นคนที่ทำดีต่อคนอื่นถือว่าเป็นการชมไหมครับถ้าจะมองว่าชมก็ได้แต่ที่เด็กคอยจ้าพูดเพื่ออะไรครับเด็กคอยจ้าพูดว่าคุณเป็นคนที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกอัลลอฮ์ไม่ทำร้ายคุณแน่นอนเป็นการให้กำลังใจในช่วงที่ต้องการเพราะฉะนั้นคำ ชมเนี่ยครับถ้าใช้ให้ถูกที่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใช้ผิดที่มันเป็นยาพิษอันนี้ก็ขอเตือนไว้ครับผมแต่ที่แน่นอนครับการชมตัวเองแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยน้อยของน้อยของน้อยของน้อยมากๆก็พยายามหลีกเลี่ยงครับเท่าที่จะเป็นไปได้เลยที่ว่ามันเป็นการทำให้เรานั้นหลงระเริงไปกับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อดีที่เรามีอย่าลืมว่าข้อดีมีกันทุกคนข้อเสียอันนั้นต่างหากที่พวกเราต้องระวังกันนะครับผมถือว่ารักกันรักกันก็เตือนกันไปครับคำนัสยะทั้งหมดย้ำนะครับที่ผมพูดผมเริ่มได้กับตัวผมเองก่อนผมย้ำว่าแน่นอนผมไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าพี่น้องที่รักแล้วก็บางทีผมอาจจะแย่กว่าทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าการตักเตือนนั้นมีเพื่อพวกเราทุกคนจะได้อย่างประโยชน์นะครับผมบางกับดุนสลามมาครับวันกุมสลามอัลตุลลอฮ์วะบารักาตุแล้วก็พี่นิวันนีนะครับสลามเต็มๆมาก็วันกุมสลามอัลตุลลอฮ์วะบารักาตุเช่นเดียวกับคุณอาสาดานะครับก็วันกุมสลามวะรัมตุลลอฮ์วะบารักาตุครับผมก็อินชาอัลลอฮ์ครับบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปก็น่าจะได้กลับมาพูดคุยกันเวลาปกติช่วงก่อนเที่ยงนะครับผมกลับมาดูอายะห์กุรอานที่เรายังพูดคุยกันต่อนะครับผมเวลาอยู่ไฮตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮีอิลลาบิมาชาและมีใครล่วงรู้ความรู้ของพวกเราซุบฮานุตลาได้อย่างที่เรารู้ก็อย่างที่เราพูดคุยกันไปแล้วก็คือความรับรู้ของพวกเรานั้นมากมายมหาศาลและในสิ่งที่เรารู้พวกเราเลือกมาให้เรารู้คนแต่ละคนก็ได้รับความรู้เศษเสี้ยวตามที่พระองค์ได้จัดสรรไว้ให้กับพวกเขาแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าการยกยอยกย่องตัวเองหรือการที่ลูกศิษย์ลูกหาจะยกย่องอาจารย์เกินความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นยาพิษที่จะทำลายทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ขอเตือนไว้ครับผมแน่นอนครับถ้าพวกเราต้องการจะปกปิดอะไรก็ไม่มีใครจะสามารถล่วงรู้ได้เมื่อพูดถึงการปกปิดนะครับพี่น้องว่าการปกปิดที่ไม่คนอื่นรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีบางคนอ่านอายะห์นี้ปุ๊บพวกเรารู้มากมายให้คนรู้แค่นิดเดียวบางคนบอกทำไมพวกเราไม่รู้เยอะเรามาลองมองอีกมุมหนึ่งอีกหนึ่งพระนามอีกหนึ่งคุณลักษณะของพระลอสุภาตราที่เกี่ยวข้องกับอัลอาลีมผู้เป็นผู้รอบรู้ยิ่งเนี่ยมีอีกพระนามหนึ่งชื่อว่าสตีร์บางท่านก็บอกเป็นคุณลักษณะไม่ได้เป็นพระนามว่าลออาลัมสตีร์คืออะไรครับผู้ที่ปกปิดความรู้ผู้ที่ปกปิดข้อมูลผู้ที่ปกปิดความจริงบางคนบอกเอาความจริงปกปิดทำไมล่ะปกปิดเพื่อพวกเราไงครับพี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดพวกเราบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยพวกเราให้มนุษย์รู้หมดเลยเนี่ยพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะมีความสุขมากกว่าหรือจะทุกข์มากกว่าเอาคิดกันตรงๆอย่างถ้าผมคิดในเคสของผมถ้าเกิดพวกเราให้คนทุกคนรู้ทุกอย่างที่ผมทำคิดว่าผมจะปลื้มจะยิ้มแย้มจะดีใจโอ้คนรู้ว่าผมทำอะไรบ้างหรือพี่น้องคิดว่าผมจะรู้สึกแย่เลยแบบรู้หมดแล้วธรรมชาติของมนุษย์ครับเรามีเรื่องน่าละอายที่เราอยากจะปกปิดไม่ให้ใครรู้เยอะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่พวกเราไม่เปิดเผยทุกความรู้ให้คนทุกคนรู้เนี่ยในนั้นก็เป็นความเมตตาจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ช่วยปกปิดเรื่องหน้าละอายของผู้ศรัทธาสักเรื่องนึงอัลลอฮ์ก็จะปกปิดเรื่องหน้าละอายของเขาในวันกิยามะห์คืออย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติความแตกสมมตินะครับใครมีความลับอะไรแล้วมันความแตกเป็นเรื่องหน้าหลายที่ความแตกคนก็อาจจะรู้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอ่ะแต่พี่น้องลองไปคิดดูว่าถ้าเกิดโลกหน้าเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยคนตั้งแต่คนแรกนบีอาดัมคนแรกมาถึงลูกหลานท่านทุกคนที่มีหมดเลยยินทุกตัวครบหมดเลยชัยฏอนทุกตัวครบหมดทุกตัวเลยมลาอิกะห์มาครบทุกท่านแล้วเราต้องไปโดนแฉทุกพฤติกรรมของเราต่อหน้าสรรพสิ่งทั้งหมดโอ้พี่น้องแค่คิดก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วม้วนอายเขินไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่น้องนี่คือสตีร์เพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่พวกเราไม่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รักเราหลายครั้งเพราะพวกเรารักเราเนี่ยแหละครับเรื่องบางเรื่องคือเรารู้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเรามีแต่ความเศร้ามีแต่ความทุกข์เยอะแยะพี่น้องหลายครั้งพวกเราให้เราลืมหลายเรื่องที่มันทำร้ายเราการทำให้ลืมเนี่ยเป็นความเมตตาจากพวกเราเลยนะพี่น้องลองคิดดูเวลาที่เราเจอปัญหาช่วงแรกๆนั้นหนักไหมหนัก เวลาที่เราเกิดการสูญเสียช่วงแรกเนี่ยหนักไหมหนักครับพี่น้องเรามักจะได้ยินคำพูดว่าไงครับเวลาจะช่วยรักษาทุกสิ่งเวลามารักษาอะไรใครไม่ได้หรอกพี่น้องเวลามันไม่ได้มีชีวิตเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปวันสองวันอาทิตย์เดือนเราจะรู้สึกว่าอาการเราจะดีขึ้นเพราะอะไรครับพระองค์เมตตาให้เรานั้นทำใจได้พระองค์ให้เรานั้นหลงลืมความทรมานหรือหลงลืมการยึดติดนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่พระองค์ให้เรารู้ก็เป็นความเมตตาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นบททดสอบด้วยแล้วอีกหลายๆเรื่องที่พระองค์ไม่ให้เรารู้มันก็เป็นความเมตตาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างครับขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะอะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องรู้พวกเราสอนเราไว้หมดแล้วกุรอานครบถ้วนสมบูรณ์ฮะดีษอธิบายครบถ้วนชัดเจนสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องรู้พวกเราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยนอกเหนือจากนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่าเราขนขวายเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การใช้ชีวิตในดุนยามันง่ายขึ้นเป็นนวัตกรรมการนำนวัตกรรมมาใช้เทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อชีวิตให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วหาความรู้เพิ่มเติมได้เสมอแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้เราได้ไม่รู้ในหลายๆเรื่องซึ่งอย่างที่บอกก็คือก็เป็นความเมตตาที่พระองค์นั้นมีให้กับเราพี่น้องจำได้ใช่ไหมที่ผมเคยพูดที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้ถ้าลองให้สิ่งที่เราปกปิดไว้หรือความบาปที่เราทำเนี่ยถ้าพระองค์เปิดเผยแค่นิดเดียวไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดนะเปิดเผยทั้งหมดคือให้คนรู้เลยขอแค่พระองค์ให้มันมีกลิ่นแทนอ่ะคือมองไม่เห็นแต่ใครก็ตามเมื่อทำความชั่วสักอย่างจะมีกลิ่นโผล่มาทันทีพี่น้องว่าโลกนี้จะอยู่กันยังไงอยู่กันไม่ได้ผมว่าน่าจะเหม็นนะพี่น้องพอจะมาเรียนทีก็คงเหม็นกันหมดไม่รู้ว่าเหม็นมาจากไหนบ้างละหมาดทีก็เหม็นจะไปถือศีลอดไปแก้ศีลอดจะไปต้อนรับใครจะคงไม่มีที่ไหนหอมอีกแล้วในโลกเนี่ยถ้าเกิดพวกเราแค่เปิดเผยแค่เสี้ยวเดียวของความผิดบาปที่พวกเราทำเปิดเผยให้มันมาในรูปแบบของกลิ่นแค่นี้ก็เหม็นไม่รู้จะอยู่ยังไงดีไม่ดีน่าจะตายด้วยกับกลิ่นด้วยซ้ำนะครับผมน่าจะไม่มีใครสามารถละหมาดในสุเหร่าได้ผมว่าน่าจะขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ของพวกล้อให้เรารู้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราแล้วพวกล้อก็ไม่ให้เรารู้ในหลายเรื่องที่เป็นความเมตตาจากพระองค์แล้วในขณะเดียวกันหลายเรื่องที่พระองค์รู้พวกล้อก็มองข้ามหรือว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองพวกล้อคือใครครับอัลกอฟูรพวกเรารู้หมดรู้แบบรู้ทุกเม็ดแต่พี่น้องคิดดูอะทุกเม็ดทุกจุดทุกอย่างที่เราทำที่เราคิดว่าจะทำที่เราตั้งใจว่าจะทำที่เราทำไปแล้วที่เราทำเปิดเผยที่เราแอบทำที่พวกเรารู้หมดเลยแต่พวกเราไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แชร์ให้เราต้องอับอายในขณะเดียวกันเมื่อพวกเรารู้หมดเลยพวกเราก็พอไม่อภัยหมดพี่น้องเคยเจอไหมหลายครั้งในหลายบางสถานการณ์ผมไม่รู้ว่าพี่น้องเคยเจอหรือเปล่าบางทีเนี่ยจะมีคนมาขอโทษเราแล้วเขาบอกไม่หมดพี่น้องเคยไหมสมมติเขาอยากอาจจะทำมาร้อยอย่างแล้วเขามาบอกเราสักอย่างหนึ่งขอโทษนะเมื่อก่อนเนี่ยทำผิดอย่างนี้เป็นหนึ่งอย่างนะช่วยยกโทษให้ทั้งหมดเลยได้ไหมบางทีมันก็จะมีนะครับคนหัวหมออะไรประมาณนี้บางทีพ่อเรารู้แค่อย่างเดียวแล้วก็เลยอ๋อแค่นี้ไม่เป็นไรยกโทษให้เหมือนกับเราใจดีจริงๆไม่ใช่ใจดีแต่พ่อเรารู้ไม่จริงถ้าเรารู้จริงเราอาจจะมองหน้าเขาไม่ติดเราจะด่าว่าเขาอาจจะฟ้องเขาด้วยซ้ําแต่บางทีเรารู้แค่อย่างเดียวไงเราไปยกโทษให้ได้แต่พวกลอสุบานตรานั้นตรงข้ามกับเราอย่างสิ้นเชิงพวกลอไม่ได้รู้แค่เรื่องเดียวที่บ่าวมาขอโทษพระองค์พวกลอรู้ทั้งเรื่องที่บ่าวมาขอโทษข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นแล้วก็ทุกเรื่องที่เขาไม่ได้ขอโทษด้วยรู้หมดเลยรู้แบบละเอียดยิบเลยในขณะเดียวกันพวกลอบอกว่าไงครับแต่ข้าให้ความเมตตาของข้านั้นอยู่เหนือความโกรธกิ้วของข้าตะบารักัลลอฮุอัสซะนุคอลิกินขอสวีดาบังอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งแล้วขนาดพระองค์ทรงรู้ดียิ่งขนาดนั้นพระองค์ยังให้อภัยเราอย่างมากมายมหาศาลได้อยู่ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เหมือนในบันทึกของบุคคลที่มามุสลิมครับหะดีษที่คิดว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยได้ยินกันมาบ่อยละจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงครับพวกท่านว่ายังไงกันบ้างล่ะถ้าหน้าบ้านของพวกท่านเนี่ยเปิดประตูมาปุ๊บมีทานน้ำอยู่ ถึงเวลาเขาเปิดประตูพวกท่านก็ไปอาบน้ำไปเล่นทาน้ำนะทุกวันวันละ5ครั้งเนี่ยพวกท่านคิดว่าจะเหลือคราบสกปรกอะไรเหลือคราบใครสกปรกอะไรติดตัวเขาไหมซอฮาบะห์บอกว่าไงครับไม่เหลืออะไรยารอซูลุลลอฮ์คงไม่มีสิ่งสกปรกอะไรติดตัวเขาได้หรอกละหมาดวันละอาบน้ำวันละ5ครั้งขนาดนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับฟะดาลิกะมิสซุสศอลาวาติลคัมส์ยัมฮุลลอฮุบิฮินนัลคอตอยาเช่นนี้เช่นเดียวกันนี่แหละก็เหมือนกับการละหมาดทั้ง5เวลาที่พระองค์จะลบล้างความชั่วให้มันออกไปจากร่างกายเอาไปออกไปจากจิตใจของบรรดาผู้ที่ศรัทธาซุบฮานัลลอฮ์ยังไม่ทันได้ขอโทษด้วยซ้ำพี่น้องที่ดูในบาปต่างๆบาปมหาศาลที่บ่าวของพระองค์ทำต่อพระองค์ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ความเมตตาของพระองค์ถึงขั้นว่าไม่ต้องมาขอโทษข้าก็ได้ทำสิ่งที่ข้ารักข้าก็พร้อมจะให้อภัยพวกเจ้าซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องเป็นการรอบรู้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่รู้แบบมหาศาลที่ว่ารู้ขนาดนั้นยังช่วยปกปิดเราด้วยรู้ขนาดนั้นยังพร้อมที่จะให้อภัยเราด้วยรู้ขนาดนั้นยังพร้อมที่จะให้อภัยต่อให้เราไม่ทันได้ขออภัยโทษอีกต่างหากพี่น้องเวลายุฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาสำหรับวันนี้เราพักกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปครับอินชาอัลเลาะห์เรามาดูในช่วงครึ่งวรรคต่อไปที่บอกว่าอิลลาบิมาชะนอกจากในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จะมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในครั้งต่อไปครับตอนนี้ขอทักทายพี่น้องที่รักกันก่อนนะครับคุณฟาติมะอาทีนะครับสลามาวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาบังอับดุลนะครับสลามาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมนี่วันนี้กับคุณนะซาดาผมทักทายเรียบร้อยตอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช่นเดียวกับพี่น้องทุกท่านที่ทักทายแล้วก็สลามมาครับพี่น้องที่รักยิ่งครับในส่วนของอายะกุรซีในอย่างที่ได้พูดคุยกันบ่อยแล้วก็พูดคุยกันเป็นประจำอาจารย์บ้านเราหลายๆท่านก็พูดย้ำเราย้ำอีกเป็นหนึ่งในอายะที่ประเสริฐมากๆไม่สมควรจะมีวันไหนที่ผ่านไปนอกจากเราทุกคนจะต้องได้อ่านอายะนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหลังละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลาท่านมุสลิมท่านใดที่บอกอาจารย์ฉันตัวไม่สะอาดฉันละหมาดไม่ได้พี่น้องก็อ่านไปอ่านออกมาจากใจเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วเราท่องได้แล้วก็อ่านออกมาในยะกุรซีก่อนนอนตอนที่ก่อนจะนอนใช่ไหมตอนที่เราตื่นจากที่นอนแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันตอนที่ถึงตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนแล้วก็หลังละหมาดอ่านไปเถอะครับได้ความหมายใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะยิ่งรักพระองค์กุรอานนั้นพระองค์ประทานมาเพื่อเป็นการรักษาเยียวยาจิตใจให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเราได้ใคร่ควรยิ่งเราได้อ่านมากๆเราจะยิ่งรู้สึกดีใจเราจะยิ่งรู้สึกสงบความหยาบความกร้านของใจเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาๆลงไปนะครับผมอยากให้พระองค์อัลเลาะห์รักก็ต้องทำตัวให้น่ารักสำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านอัลกุรอานให้มากๆทำความเข้าใจคัมภีร์ของพระองค์แล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้เท่าที่เราเชื่อมั่นเต็มที่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดที่พระองค์จะรักที่สุดทุ่มเทให้เต็มที่ครับเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังครับผมสำหรับนี้พูดคุยกันแต่เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันต่อในช่วงของฟิกกับดุอาบ้านมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับผมก็أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل أستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته